Cały czas wydaje mi się, że tu po prostu chcę iść już jak najdalej. Po prostu tak. Ja i ty. Mówi, że mnie pokaż, ja już pójdę. Ja nie wiem. No ja nie wiem, Paweł, ja nie mogę moje całe życie ofiarować. A jak? A jak mam życie? Iggy Pop, proszę państwa, historia, właściwie można powiedzieć, człowiek niezniszczalny, mimo jak to niektórzy określają w rock and rollu, bo oni akurat z tego kręgu kulturowego pochodzą, gdzie jest to zupełnie uzasadnione. Jechał po bandzie i to właściwie można powiedzieć, że dłuższy czas poza bandą ze swoją całą formacją The Stooges w jednym z najlepszych ich utworów pod tytułem Down on the Street. Pretty.

Pozostajemy w klimacie ostrego gitarowego grania. Grupa Rage Against the Machine i Killing in the Name. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck. trójkowej aptece nocnej. Jak zwykle mały przeskok do Trójmiasta, grupa Ścianka i Skuter. Kontynuując naszą audycję, proszę Państwa, nie pozostaniemy dłużni grupie Jane's Addiction i chyba najbardziej znanemu utworowi, przynajmniej w tych kręgach, w których ja się poruszam, czyli Mountain Song. What? gdzieś tam na świecie grały takie grupy jak Strangler, Sex Pistols, The Clash, a w Polsce był zespół Kryzys, który zresztą akurat tej płyty pierwszej nie wydał w Polsce, tylko we Francji. I powiem Państwu, że brzmi do dzisiaj rewelacyjnie, szczególnie utwór pod tytułem Święty Szczyt. Patrzę z nowa Babylon. I choć w wielu przypadkach, na wielu koncertach czasem można usłyszeć czy przeczytać gdzieś napisane sprayem hasło Punks Not Dead, to tak naprawdę już w zasadzie na samym początku było to wypowiedziane i to przez ludzi adekwatnych, można powiedzieć bardzo wiarygodnych, czyli grupę Kras. I takim podsumowaniem niech będzie właśnie utwór Punk Is Dead. Yes, that's what Punk Is Dead is just another trade for that fun of country say. Battle club rock of nasty choices. Still boss edition of my bits on the mothers. Super, yes, proud, man, the clash. I'm a revolution, it's just some cash. I've become a fashion like it, but used to be. I can't be a dude if you're me. Mimics are citizens, they start to kill. Mimics are expressed of my blessed will. I become a mimic, could be your film lost. Then it's sold out, now we're your fella chump. Punk narcissism on a special note pop. Steve Jones started doing real work. It's revolution and a kill chase. Stuck from the system and give me snipe. Well I'm tired of staring through sheets like glass. Tired of staring at my superstar's ass. I've grown up, scrap round the night. I'm just waiting for 50 minutes back. Teenage Jones, you're like pop. You're so pretty, mate, you're quite a good spot. Pays me, you're like pop. Right me ahead, but it's where it goes on. And me, yes, I know I want to pop. Is there something I can learn? You're out of prison, but so far my ankles. And I see the carrots, baby, before you stand. To the very village in a bonnet car. Some still leave with some pins in their rear. What's that a style like double up thing? Good vibes and policies and dollars. See? But I tak, proszę Państwa, choć łezka się wokół kręci dzisiaj, to już tak naprawdę czas się pożegnać. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. To była Apteka Nocna w trzecim programie Polskiego Radia. Zobaczymy się dopiero po moich krótkich wakacjach, na które już nawet kupiłem sobie bilet 20-minutowy, tak żeby, wiecie Państwo, za daleko nie jechać i też nie emitować za dużo dwutlenku węgla do atmosfery, ponieważ nasza planeta jest oczywiście zagrożona. Chciałem Państwu życzyć spokojnej nocy, przypomnieć adres, na który możecie pisać, wszystkie swoje propozycje przesyłać muzyczne. Ja to przeczytam po powrocie. Piszcie na jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A dla Państwa specjalnie na samo zakończenie grupa Killing Joke i ich proroczy utwór na temat Europy, European Super State. Zostańcie Państwo z nami i do usłyszenia. Muzyka. Program Trzeci Polskiego Radia. Yeah. Autopromocja. Odli.